таямніца густога лесу або з чаго ўсё пачалося. Даўным-даўно, стагоддзі таму, існавала адно запаветнае месца – густы лес. Ён быў такім велізарным, што ахопліваў межы сямі краін. У гэтым лесе жылі чароўныя істоты, якія рэдка трапляліся на вочы чалавеку. Чарадзеі, эльфы, тролі, лясныя феі, грыбныя гномы, лесавікі. Часам яны жылі мірна, часам сварыліся. А раз у 100 гадоў жыхары густога лесу збіраліся ўсе разам на таямнічае свята і рабілі падарункі не адно аднаму, а людзям. Менавіта людзям, таму што ў іх жыцці так мала чараўніцтва. Праўда, людзі часцей за ўсё не ведалі пра тыя падарункі. Яны лічылі, што ім проста пашанцавала. І вось у адно такое свята насельнікі гушчару распалілі вогнішча да неба, селі вакол яго і спыталі старую, як сам лес, чарадзейку: «Што мы падорым людзям на гэты раз?» Старая чарадзейка задуменна паглядзела на агонь. Толькі яна магла разгледзець у ім схаваныя знакі. «Я бачу ружу. І не адну, а цэлых 7. 7 цудоўных ружаў. Мы падорым іх маленькім дзяўчатам. Хтосьці з іх атрымае кветку адразу, хтосьці знойдзе яе толькі калі вырасце. Але жыццё кожнай зменіцца ад гэтай знаходкі. Пунцовую ружу знойдзе самая цікаўная. З-за гэтай цікаўнасці ёй давядзецца шмат чаго вынесці, але шчасце не абміне яе. Жоўтую ружу знойдзе самая кемлівая. Нават там, дзе ніколі не свеціць сонца, яна зможа адшукаць і выратаваць дарагога чалавека. Белую ружу знойдзе самая адданая. Дзеля сваёй сям'і яна выправіцца ў небяспечнае падарожжа, але злыя чары адступяць перад ёй. Кармінавую ружу знойдзе самая добрая, і дабрыня вернецца ёй стакроць. Яна здабудзе дом і сяброў там, дзе менш за ўсё чакала. Блакітную ружу знойдзе самая сціплая. За ціхі нораў яна атрымае скарбы, пра якія толькі магла марыць. Залатую ружу знойдзе самая моцная духам. І яна захоча вызваліць аднаго чалавека, а вызваліць цэлае каралеўства. Чорную ружу знойдзе самая адважная. Яна не спалохаецца ворага і нават самой смерці». Жыхары густога лесу схілілі галовы перад старой мудрай чарадзейкай. І той жа ноччу цудоўныя кветкі пусцілі карані ў розных краінах з усіх бакоў свету. Ружы чакалі сустрэчы з тымі, для каго былі прызначаныя. Але пра лясное свята і пра тое, адкуль узяліся 7 чароўных ружаў, ведаем толькі мы з вамі. Астатнія чулі адно старыя казкі пра прыгоды дзяўчат з кветкавымі імёнамі. І калі вы яшчэ не чыталі гэтыя казкі, самы час пачаць. Thank you.